Maar hou nog een beetje je theater wensen te stupen zusten, dat dat geen in je fotografie te boeken. De natuur is zeker. Pasje, doe het zo met feest. Compleet fotografiek gigant. Statievi, filmi, apparati, riet per flutturat, ploor per blitzin, objectivi, valicetje bij een païsiet. Schwarbuban, fotografie? Hune bukur. Të bezdisnë se shikoj? Kë po fotografon? Atë leporushin. Kë leporush? Ata lepurushin griqë është atje. Ju lutem, Aq më gjeti, unë këtë nuk e njoh fare. Ja ku është. Dëgjo, mos rastësisht ke menduar të fotografosh një lepurush, apo jo? Një lepurush të cilit nuk do t'i vinde keq të pozonte për ju. Kjo natyrisht nëse ju jeni interesuar. Natyrisht, nëse lepurushi nuk ju pëlqen, se është fajim, s'ka asnjë problem. Se mund mos duhet të fotografosh një lepurush. Të gjithë duan të bëjnë një gjithë tilë. Gjithë kush do që të fotografoj një si unë. Se mos e gjenë ku do një tip si puna ime. Përse nuk duhet të më fotografoj? Po kjo qëfar është? Qëfar është? Jem në Gratsk! jam në Gratsk. Kam... Kam nevoj për ajer. Nuk arrit marr frym. Nuk arrit marr frym. Nuk arrit marr frym. Duhet të rezistoj. Nuk mund ta humbas kështu. Ruaj qetësi, flako. O, drejqa o pun, qfar bëra kështu? Nuk doja ti bëja keqje lepurushit të shkret. Të zesh në rjet një lepurush të pambrojtur. Do të më t'gjojnë edhe të shëqatës. Lepurush, po luaj mendës, po mi këm fare truri, aparati fotografik. Lepurushet, si do të fotografosh natyrën e egrë, natyrë e egrë, o, lepurushet, Atërë, si ndihesh? Mjaft mirë, faleminderit. Je më mirë tani? Po, besoj se po. Je i sigur që je mirë? Vërtet je i sigurt? Po, tani jam mirë. Je plotësisht i sigurt, he? Po, ndihem shumë mirë. Shumë mirë, atërë. Oh!